คำคมชวนคิดถ้าว่าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายประเสริฐกว่าตนหรือสหายผู้เช่นด้วยตนไซบุคคลนั้นพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคาถาธรรมบทบัณฑิตวรรคที่6จากธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org การกำหนดว่าช่วงไหนเอาไว้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็มีส่วนดีเหมือนกันคือทำให้กายกับใจพร้อมจะเข้าที่เข้าทางตามช่วงเวลาที่เคยชินแต่ก็อย่าให้เกิดผลเสียคือปล่อยให้กายกับใจไม่ให้เข้าที่เข้าทางในช่วงเวลาอื่นๆด้วยถ้าทุกเวลาเป็นได้เหมือนหรือใกล้เคียงกันไปหมดถือว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิตามรูปแบบเป็นตัวตั้งในการเจริญสติที่ดีแต่ถ้ามีสติเพียงในช่วงเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องถือว่าเราปฏิบัติหลอกๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงแต่อย่างใดพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยปอมปอมถ้าเจริญสติได้ดีแล้วมีเรื่องโลกๆเป็นรางวัลตอบแทนก็อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปเพราะนั่นอาจเป็นรูปแบบของเหยื่อล่อให้เราเข้าใจผิดคิดว่าปฏิบัติธรรมคือการตั้งหน้าตั้งตาทำดีเอารางวัลพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยแพรว ถ้าโลกคือโรงละครโรงใหญ่คนที่หลงโลกก็คือตัวละครที่ไม่รู้ว่าบทสุดท้ายของตนเองอยู่ตรงไหนโดยกอบปัญหามีไว้ให้แก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้กลัวจากเรื่องสั้นห้องเดียวกันโดยชนนินบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่39อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต Thank you.